ये वो लोग हैं जिन्होंने हिदायत के बदले में गुमराही को खरीद लिया और मगफिरत के बदले में अजाब को खरीद लिया। वो आग पर किस कदर सब्र करने वाले हैं।